Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 16 lutego, miała 20. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Już tylko godzina dzieli nas od meczu Legia Warszawa Ajax Amsterdam. Za chwilę połączymy się ze stadionem przy Łazienkowskiej. W tle awantury pseudokibiców i burdy policja zapobiegła kolejnej. Ciężką pracę zapowiada prezes Barbara Stanisławczyk. Decyzją Rady Mediów Narodowych będzie nadal kierować Polskim Radiem. Kibice liczą oczywiście na zwycięstwo. Za godzinę na stadionie przy Łazienkowskiej w Warszawie spotkanie 1/16 finału Ligi Europy zagrają Legia Warszawa Ajax Amsterdam. Michał Gąsiorowski, z którym się teraz łączę, jest na stadionie. Powiedz, jakie nastroje wśród kibiców? No właśnie, te nastroje trudno wyczytać. Oczywiście wszyscy marzą tutaj o zwycięstwie Legii Warszawa, albo przynajmniej o tym, żeby nie przegrać dzisiejszego meczu. Stadion powoli się zapełnia. Jako pierwsi zameldowali się tutaj kibice Ajaxu Amsterdam. Muszę przyznać, że od początku są dosyć aktywni i dosyć agresywni. To jest wszystkie przyśpiewki, które jak dotąd zaserwowali, wręcz prowokują kibiców Legii, więc mam nadzieję, że będzie gorąco tylko na boisku, a nie na trybunach i dookoła na stadionie. Ajax przyjechał tutaj zmobilizowany, zmotywowany 5 kolejnymi zwycięstwami ligowymi. Legia Warszawa tak naprawdę ten ligowy sezon po zimowej przerwie zaczęła skromnym zwycięstwem z Arką Gdynia, ale piłkarze Legii, trener Legii twierdzą, że tutaj nie ma mowy o tym, żeby to był zwykły poziom ligowy. Tutaj trzeba się wspiąć na znacznie wyższy poziom i wtedy można nawiązać walkę z taką drużyną, jaką jest Ajax Amsterdam. Trener Jacek Magiera właśnie przed chwilą podał już skład Legii na to spotkanie. Właściwie nie ma większych niespodzianek, bo w bramce jest Arkadiusz Malarz, w obronie Łukasz Broś, Maciej Dąbrowski, Michał Pazdan i Adam Kloszek. Później w pomocy Tomasz Jodłowiec, Michał Kopczyński, na środku Badis Odzidzie Ofoe, na prawym skrzydle Mirosław Radowicz, na lewym Bako Kazajszwili i z przodu Tomasz Necy. Tak jak mówiłem, mam nadzieję, że to będzie piękne spotkanie, że Legia zagra tak jak w ostatnim spotkaniu fazy grupowej Ligi Mistrzów, kiedy pokonała tutaj Sporting Lizbona i zapewniła sobie grę właśnie w tej fazie Ligi Europy. To był naprawdę mądry, taktycznie, dobrze rozegrany mecz. Takiego spotkania oczekujemy dzisiaj od Legii Warszawa. Michał Gąsiorowski, bardzo dziękuję. Z Michałem na antenie Trójki jeszcze będziemy się łączyć. W tle awantury pseudokibiców i burdy policja zapobiegła właśnie kolejnej. W okolicach stadionu Legii przy Łazienkowskiej ludzie w jednym z lokali zauważyli grupę przyjezdnych kibiców. Wyszli przed budynek, zaczepiając ich. Przyjezdni z kolei na zaczepki zareagowali agresją, próbując siłą dostać się do lokalu. Tutaj interweniowała policja, rozdzielając obie grupy szczelnym kordonem. Z kolei wczoraj późnym wieczorem kilkanaście zamaskowanych osób obrzuciło kamieniami i butelkami klub na Stołecznej Pradze, w którym bawili się holenderscy kibice Ajaxu. Właściciele lokalu są zdruzgotani, bo budynek został poważnie zniszczony. Policja apeluje, by świadkowie awantury zgłaszali się do Stołecznej Komendy Praga Północ. Kształcą się w kraju, by potem z różnych powodów, głównie finansowych, wyjechać za granicę. Mowa o przyszłych lekarzach. Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł przyznaje, że to realny problem. Pytany o propozycję wicepremiera Jarosława Gowina, aby studia medyczne były płatne, mówi, że to wymaga analizy i rozmowy. Dodaje, że rozważane są różne rozwiązania. Zjawisko różnego rodzaju stypendiów fundowanych, stypendiów, które trzeba odpracować i tak dalej są możliwe. Myślę, że tutaj trzeba też dostrzegać problem tego, że wynagrodzenia tych młodych ludzi są bardzo niskie w Polsce. Wszystko to trzeba, biorąc pod uwagę, wypracować rozwiązanie, które będzie z jednej strony konstytucyjne, z drugiej bezpieczne dla tych młodych ludzi, a po trzecie będzie realizować interes społeczny. Według szacunków resortu nauki i szkolnictwa wyższego wykształcenie lekarza to wydatek ponad 500 000 zł. W opinii Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy pomysł płatnych studiów medycznych dyskryminuje studentów kierunków lekarskich i doprowadzi do jeszcze większych braków kadrowych w szpitalach. Barbara Stanisławczyk będzie nadal prezesem zarządu Polskiego Radia. Taką decyzję podjęła Rada Mediów Narodowych, a drugim członkiem zarządu został Mariusz Staniszewski, który zastąpi Jerzego Kłosińskiego. Decyzję uzasadniał przewodniczący Rady Krzysztof Czabański. Za nią przemawia przede wszystkim rok dobrych zmian w Polskim Radiu i to jest argument w moich oczach najważniejszy i przesądzający. Liczę na kontynuację. Mam nadzieję, że pan Staniszewski będzie ją wspierał w tej kontynuacji. Prezes Barbara Stanisławczyk cieszy się, że wybór padł na nią i zapowiada dalszą ciężką pracę. Kontynuację. Nawet dziś bardzo intensywnie z panem prezesem Jerzym Kłosińskim żeśmy pracowali, no jednocześnie w oczekiwaniu na decyzję, natomiast był to dzień normalnej pracy i jutro będzie dzień normalnej pracy, także praca, praca, praca. To jest zresztą to nam towarzyszyło przez cały ubiegły rok. Prezes Barbara Stanisławczyk dziękowała za współpracę Jerzemu Kłosińskiemu, dotychczasowemu wiceprezesowi Polskiego Radia, za współpracę, która, jak podkreślała, była idealna. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. 100 stopni poniżej zera w stolicy, a nocą od minus 5 stopni na krańcach wschodnich do plus 2 na krańcach zachodnich, w rejonach podgórskich Karpat lokalnie minus 8 stopni. Z zachodu na wschód opady śniegu i deszczu ze śniegiem, przechodzące na zachodzie w opady deszczu i miejscami od Opolszczyzny przez centrum po Suwalszczyznę opady marznące. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Polskie Radio. Europejski Klub Trójki. Może gdybyśmy mówili wprost i bez ogródek to, co myślimy, mielibyśmy mniej problemów w Europie. Czy polityczna poprawność chroni najsłabszych, czy zabija wolność? Klub Trójki dziś, tuż po 21:00. Zapraszam, Dariusz Rosiak. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Tajemnice obsługi w Saturnie. Psst. Kto to jest, Wojtechu? Nasi doradcy, eksperci od myślenia o wszystkim. O czym oni na przykład myślą? O tym, że do telewizora tej pani będzie potrzebny kabel i uchwyt. Że pralkę tego pana trzeba przewieźć, wnieść i podłączyć. Dobiorą ubezpieczenie i skonfigurują sprzęt. Słowem, ogarniają wszystko. A nasi klienci? Myślą wtedy o czymś przyjemnym. Saturn. Technologia tak ma. Bez wątpienia to ostatni moment, by mieć tak wiele. Przyjdź do salonu Renault i odkryj najpiękniejsze modele z rocznika 2016. Nowe Renault Megane, Kadżar, Talisman i wiele, wiele innych. Zyskaj nawet do 17 tysięcy złotych. Bez wątpienia to okazja sezonu. Szczegóły oferty w salonach. Czy chciałbyś być zawsze w męskiej formie i cieszyć się udanym seksem? Zażywaj regularnie suplement diety Permen King. To kompozycja naturalnych składników oraz L-argininy. Zawarty w Permen King Tribulus Terrestris wspomaga sprawność seksualną. 9 na 10 mężczyzn jest zadowolonych z efektów niebieskich tabletek Permen King. Permen. Bądź zawsze w męskiej formie. Liczba zadowolonych mężczyzn na podstawie badania Millward Brown, wrzesień 2013. Net ja internet dla firm słucham. Halo? Śniła mi się pani. Numer się panu pomylił, tu jest 800-800-200. Śpiewała pani. Za 1 złoty i nie dziękuj proszę. Za 1 złoty internet przynoszę. A to akurat się zgadza. Oferujemy internet dla firm za złotówkę miesięcznie przez rok. To znowu jakiś sen. Nie, to Netia. Szczegóły na netia.pl i pod numerem 800-800-200. Zadzwoń. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Program alternatywny. Agora é porão, tira de cima de mim esse pedaço de pedra. Me dá um abraço que o chão se abre debaixo de nós e até o coxo tropeça. Bem que o palhaço falou que o laço vai se fechar e o laço sempre se fecha. Bem que o anão me contou que o mundo vai terminar num poço cheio de merda. Quem tinha tudo na mão, quem não prestou atenção, quem tem tamanco não sobra. Quem tem cabeça, pulmão, bexiga, rim, coração, já vai pulando na cova. Quem é doente do pé, o pai de todos quem é? Cadê o rei da cocada? Tá na quebrada, quebrou, e o mundo todo afundou no dia da pá virada. Do meio-dia, no meio do tiroteio, me deu receio do feio que veio lá. De ficar velho no meio do mundo inteiro, me deu receio da bomba que vou soltar. Quem tem cadastro não sobra, quem tem um pão pra comer. Quem tem cadastro não sobra, meu amor, meu amor. Não tem ninguém na rua, não vi ninguém no açougue. telhado agora é porão, tira de cima de mim esse pedaço de pedra. Me dá um abraço pro chão, sabe debaixo de nós que até o coxo tropeça. Vem que o palhaço falou que o laço vai se fechar, o laço sempre se fecha. Bem que o anão me contou que o mundo vai terminar num poço cheio de merda. Quem tinha tudo na mão, quem não prestou atenção, quem tem tamanco não sobra. Quem tem cabeça, pulmão, bexiga, rim, coração, já vai pulando na cova. Quem é doente do pé, o pai de todos quem é? Cadê o rei da cocada? Tá na quebrada, quebrou, o mundo todo afundou no dia da pavirada. Dia no meio do tiroteio, me deu receio do feio que veio lá, de ficar velho no meio do mundo inteiro, me deu receio da bomba que vou soltar. Quem tem cadastro não sobra, quem tem um pão pra comer, quem tem cadastro não sobra. Meu amor, meu amor. Elza Soares, kobieta, której w metrykę nie ma sensu zaglądać, fragment jej ostatniej płyty, kobieta na końcu świata, no bo i tak nikt by chyba nie uwierzył. Ci szczęśliwcy, którzy byli na jej listopadowym koncercie w Utrechcie, jednym z pięciu, które zagrała w ubiegłym roku w Europie, mówią, że na scenie jest po prostu piorunem. O tyle łatwo w to uwierzyć, że przecież na scenie znajduje się od, no, prawie 70 lat. Elza Soares, kobieta na końcu świata, płyta, którą nagrała z muzykami eksperymentalnymi, muzykami z São Paulo, między innymi Kiko Dinucci, z choćby zespołu Meta Meta. To on jest kompozytorem tego nagrania, które za nami. No, muzyk, który ma dość silne związki ze sceną hardkorową, punkową. Swoje nagrania udostępnia bezpłatnie na stronie internetowej. Warto się nimi zainteresować, szczególnie, że właśnie ukazał się jego solowy, tak naprawdę debiutancki album. A tymczasem Celia Cruz to artystka, która oczywiście niczego nowego już nie nagra, ale między innymi jej przeboje wytwórnia Fania oddała DJ-om z kolektywu Kalentura, a ci nadali im współcześnie tanecznego sznytu. Aunque no soy dominicana, mis expresivas gracias, Dominico, a la que siempre nos protege, la Virgencita de la Alta Gracia. Jeszcze jeden remix z płyty Kalentura Global Basement, katalog wytwórni Fania w rękach młodych DJ-ów. Ten remix należał do duetu Dengue Dengue Dengue z Limy, z Peru. To dwóch dżentelmenów, Rafael Pereira i Felipe Salmon, schowani za psychodelicznymi maskami, rodem z jakiejś andyjskiej mitologii. No, panowie tworzą naprawdę fascynującą muzykę gdzieś na przecięciu tradycyjnych rytmów, które spotykają się ze współczesną elektroniką. W ubiegłym roku wydali świetny album Siete Rises. Oto jego fragment. We'll be right back. Te związki z naturą, z folklorem w piękny sposób pokazuje wydany już prawie 2 lata temu przewodnik po ptasich świergotach z południowej Ameryki. W nim, w tym projekcie Dengue Dengue Dengue także wzięli udział, ale dziś chciałbym przypomnieć nagranie z Brazylii. Przypomnę, że to młodzi artyści, którzy mieli wykorzystać nagrania dźwiękowe ptaków, które zagrożone są wyginięciem. Ptaków, które mieszkają w ich regionie. Okazało się, że takich gatunków jest całe mnóstwo. Psilo Samples z Brazylii wziął na warsztat dźwięki rudosterki szaropierśnej.

Mnóstwo ciekawych dźwięków niewiadomej proweniencji na nowym wydawnictwie Nicoli Cruza z Ekwadoru. To mini-album Cantos de Vision, opublikowany przez kanadyjską wytwórnię. Tak sobie myślę, że ta organiczna rewolucja, jak pozwalam sobie nazywać całe to zjawisko w muzyce południowoamerykańskiej, zatacza coraz szersze kręgi, bo wcześniej Peru, między innymi za sprawą słyszanych dęk, dęk, dęk, jeszcze wcześniej Argentyna, już praktycznie wszystkie kraje objęła ta organiczna rewolucja. Dźwięki dżungli, dźwięki ptaków, wszystko pięknie wplecione we współczesną elektronikę. Może wsamplowane, może nieco sztuczne, ale jakoś mimo wszystko oddychające. Jeszcze jeden przedstawiciel zupełnie świeżym tego sposobu myślenia pochodzi z Brazylii. Właśnie opublikował swój debiutancki mini-album. Nazywa się Chic Chic, a ten mini-album to Sashoira. Posłuchamy nagrania Rio Negro. A expedição prossegue. O rio, avolumado cada vez mais por caudalosos afluentes, oferece vozes inéditas. Thank you. Así es, así es, es lo O tym, że taka muzyka przybiera na sile, świadczy choćby właśnie ten nowy, pierwszy debiutancki singiel duetu El Leopardo z Kolumbii. Nasze dzisiejsze spotkanie kończy Peter Power, irlandzki producent, który zaszył się na kilka lat w Brazylii i tam karmi swoje fascynacje psychodelią. To nagranie, Cansao de Partida, podbieram z zeszłorocznej, fascynującej, absolutnie fascynującej kompilacji kolektywu DJ-skiego Voodoo Hop, Entropia Collettivo, część pierwsza, czekam już bardzo na część drugą. Cała ona wypełniona jest takimi nigdzie nie spieszącymi się i oddychającymi pełną piersią produkcjami. Iwanka Kunewa i Barty Gil, dziękujemy za dziś, do usłyszenia.